Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 listopada, minęła 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Komisja śledcza do sprawy Amber Gold przesłuchała byłych funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. To oni sprawdzali, czy firma działała legalnie. Szef Pentagonu rozmawiał z ministrami obrony Finlandii i Szwecji o bezpieczeństwie w regionie Morza Bałtyckiego. Już niebawem rozpocznie nadawanie Polskie Radio Chopin. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold zakończyła przesłuchania byłych funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Świadkowie przez kilkanaście miesięcy prowadzili w sprawie gdańskiej spółki operację Bursztyn, której celem było ustalenie, czy firma działa w sposób legalny. Z ich zeznań wynika, że w tym czasie przeprowadzili tylko trzy czynności, aby sprawdzić spółkę. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman powiedziała, że policjantka Anna Fołta-Nowacka prowadząca operację i jej naczelnik Maciej Zajda, który powinien ją kontrolować, nie przejawili najmniejszej aktywności w tej sprawie. Państwo dzisiaj nie umieliby tłumaczyć tego, dlaczego wyglądało tak, a nie inaczej. Zwracam też uwagę na wątek, w którym pan Zajda mówi o tym, że zakończyli pracę i nie podjęli jej, bowiem doszło do kontaktu z dyrektorem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku, gdzie zorientował się, że ABW jest zainteresowany sprawą, więc oni już nie muszą tą sprawą się więcej zajmować. Według wiceprzewodniczącego komisji posła Kukiz 15 Tomasza Rzymkowskiego policjanci mieli wiele możliwości zweryfikowania informacji o podejrzanej działalności Amber Gold. Jego zdaniem powinni ponieść konsekwencje niedopełnienia swoich obowiązków. Odpowiedzialność karna za te działania, w zasadzie za ich brak, jest jak najbardziej w zasięgu ręki. Moim zdaniem po zakończeniu wątku policyjnego zbiorcze zawiadomienie do prokuratury na tych funkcjonariuszy będzie złożone. Ja jestem gorąco o tym przekonany. Spółka Amber Gold oszukała prawie 19 tysięcy klientów. Rzeszowscy policjanci dotarli do rodziny mężczyzny, który podpalił się dziś w okolicy Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że powodem podjętej próby samobójczej 40-letniego mężczyzny były wyłącznie względy osobiste. Zdaniem prokuratury mężczyzna wcześniej nie był w sądzie. Znalazł się w jego pobliżu albo przypadkowo, albo mógł też mieć taki plan. Znaleziono przy nim plastikowy pojemnik z łatwopalną cieczą i telefon komórkowy. Mężczyzna jest w stanie krytycznym. Lekarze walczą o jego życie. Policja poszukuje świadków zdarzenia. Bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego to główny temat rozmów ministrów obrony Finlandii i Szwecji z sekretarzem obrony USA Jamesem Mattisem. To pierwsze spotkanie ministrów tych państw nienależących do NATO z szefem Pentagonu. O szczegółach rozmów Przemysław Gołyński. Po spotkaniu szwedzki minister obrony Peter Hultqvist powiedział gazecie Svenska Dagbladet, że należy je rozumieć jako polityczny sygnał dialogu tych państw w kwestiach bezpieczeństwa. Politycy wymienili uwagi na temat bezpieczeństwa w regionie Bałtyku i omówili przebieg wrześniowych ćwiczeń wojskowych Aurora, w których uczestniczyli amerykańscy żołnierze. Poruszyli też kwestię przeciwdziałania atakom hybrydowym oraz planów Finlandii dotyczących organizacji w 2020 roku manewrów wojskowych. Ministrowie ustalili, że wiosną odbędą kolejne spotkanie w tym samym gronie. Wczoraj kraje nordyckie postanowiły zacieśnić współpracę obronną polegającą na większej wymianie informacji zwiadowczej dotyczącej nadzoru przestrzeni powietrznej. Ma się ona przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa lotów. Kraje nordyckie w ciągu ostatnich kilku lat wielokrotnie oskarżały Moskwę, że należące do Rosji samoloty naruszały ich terytorium. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości rozpocznie nadawanie Polskie Radio Chopin. W studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana zaprezentowano to autorskie przedsięwzięcie publicznego nadawcy. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański chwalił tę inicjatywę, podkreślając, że kultura jest największym sensem istnienia mediów publicznych. Chopin zawsze był z Polskim Radiem. Jestem z pokolenia, które wychowywało się przy radiu. I Polskie Radio równało się muzyka Chopina. Oczywiście między innymi muzyka Chopina, ale w dużym wymiarze i przez lata tak na szczęście było. Polskie Radio to Chopin, Chopin to Polskie Radio i cieszę się, że powstaje na zawsze, miejmy nadzieję, Radio Chopin. Główne miejsce w cyfrowym Polskim Radiu Chopin zajmie twórczość jego patrona. W eterze pojawi się też nowoczesne kompendium wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina. 24-godzinne Polskie Radio Chopin dostępne będzie w cyfrowym nadawaniu naziemnym, w technologii DAB+, oraz w internecie pod adresem chopinpolskieradio.pl. Użytkownicy urządzeń mobilnych znajdą je również w aplikacji Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

tes mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce bois mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vu. Il est paru-t-il des terres brûlées dans le plus de blé qu'en meilleur avril. Et combien le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. No właśnie, dumnym, że takich fantastycznych artystów kraj nasz piękny zrodził. Panie Marcinie, no proszę sobie jednak żyć z myślą o tym, że szklanka do połowy pełna. Może jest, nie, może nie cały świat tak zmierza w złym kierunku. W każdym razie wszystkiego dobrego. Pani Magdo, ja się nie absolutnie się nie zgodzę, ale to jest kwestia gustu. Pani Magda mówi, że Sting na pierwszym, wtedy z tą piosenką, Nina na drugim. Dla mnie, ja zaprezentowałem to, gdyż jest to dla mnie najpiękniejsza interpretacja cudzego utworu, czyli skoverowanie, tak? Cover, jak to się pięknie w naszym ojczystym języku mówi. Mianowicie uroda owej wersji polega na tym, że Jacques Brel, który popełnił ową piosenkę, jest, jak to w pieśni francuskiej, mocno taki aktorsko egzaltowany, co mnie osobiście w muzyce nieco przeszkadza albo osłabia jej odbiór. Natomiast Nina Simone zrobiła z tego niezwykle przejmującą jakby to określić, żeby nikogo nie urazić. Taką pieśń, która ma duża bluesa bluesem nie będąc. Mianowicie taki lekki, wydawałby się, dystans do tego, o czym śpiewa, co powoduje, że no, dla mnie jest to absolutnie porażająca swym smutkiem, głębią, właśnie przez taką skromność interpretacyjną wersja. Do tego no, ten jej francuski jest przecudny i urodny. No to jeszcze, żeby zostać w tym klimacie, to July 3. Love seed in the autumn ground. True love seed in the autumn ground. When will it be found? True love deep in the winter white snow. True love deep in the winter white snow. How long will it take to grow? You know true love buds in the April air, the April air. a bud so fair. True love blooms for the world to see. True love blooms for the world to see. Blooms high upon the July tree. True love blooms for the world to see. True love blooms for the world to see. Blooms high upon the July tree. Coś wspaniałego. To akurat tą płytkę mi się udało nabyć drugą kupną ostatnio w Berlinie, a nie tak łatwo. To jest reedycja płyty 60, niech no zerknę, 5 roku. Tak, wydana w 2015 roku. Tytuł płyta i podospalanie. Pewnie będziemy do niej wracać. I teraz płytka, zupełna nówka sztuka, Lucas Santana, którego ja poznałem przy pomocy pana Fisza. No i nabyłem płytę dość eksperymentalną właśnie. Rozmawialiśmy o tym pomyśle z Bartkiem Gilem i ze średnim entuzjazmem do tego podeszliśmy, ponieważ to jest audiofilm, tak się ten pomysł nazywa. Mianowicie polega on na tym, że państwo zaproponowali coś w formie takiego audiofilmu, czyli są scenki odgrywane. Te scenki stanowią tyle samo, mniej więcej taką samą zawartość płyty, jak ta część muzyczna. I nie ukrywam, że po czytaniu owych dialogów, których sam zresztą Lucas Santana bierze czynny udział i są one tu tłumaczone w języku angielskim, gdzieś przy trzecim dialogu już mi się nie chciało, bo jak ja na przykład słucham muzyki, to nie lubię kiedy ktoś rozmawia, bo mi to przeszkadza, a kiedy znowu czytam albo film oglądam, to wolę się na owym filmie skoncentrować. Także nie przekonała mnie ta forma i to nie dla mnie. Niemniej jednak pieśni są tutaj interesujące. W przypadku Lucasa bardzo smacznie podane. No, posłuchajmy sobie dzisiaj na przykład pieśni tytułowej pod tytułem Modo Aviao. No olhar, no falar, no sorrir, a felicidade ali, em seus gestos tão simples. Não teclar, não atender, não ter que ir, alguém pode desligar esse mundo um instante. Coloca aí no modo de voo, deita sobre a nuvem, no lençol azul, no escuro quarto, à luz do seu dente. Morde eu aqui, pesa sobre mim, a perna tremendo. Pássaro cantou, de amanheceu e você partiu. Mas seu cheiro ficou. Mas seu cheiro ficou. Quando acontece, tem uma palavra apenas. A gente sabe. Thank you. palavra apenas. A gente sabe. A gente sabe. No proszę, jakże cudnie. No i płytka z powodu nabycia, której jestem bardzo dumny. Mówiliśmy o ICM-ie w pierwszej części dużo, w tej pora na Deutsche Grammophon. Mianowicie Vikingur Olafsson wydał płytę z Piano Works z etiudami napisanymi przez Filipa Glassa. Czemu jest zaskakująca? Bo zwykle Glass, pewnie Państwo, kojarzy się z takimi pasażami, taką formalnym zabiegiem i takim budowaniem napięcia przy pomocy owych pasaży, które myślę są momentami bardzo, dość mało emocjonalne albo łatwiejsze do zbudowania takiego, nie wiem, nastroju filmowego, takiego kojanickacji i tak dalej, takich historii, które przepływają przez człowieka stróżką, że się tak wyrażę, niebezpiecznie, już dalej się nie będę zagłębiał w ten temat. Natomiast te etiudy mnie zaskoczyły. Najbardziej etiuda numer 5, którą za chwilę dla Państwa pan Olafsson zagra, gdyż jest ona niezwykle delikatna, bardzo ma prościutką, wydawałoby się, ale przez powtarzalność, jak to u Glassa, bardzo zapadającą w pamięć melodię i fantastycznie jest zagrana z taką niebywałą wręcz delikatnością. Także bardzo zapraszam Państwa do wysłuchania z uwagą owej wersji, bo jeśli czas nam pozwoli, posłuchamy później jeszcze tej samej kompozycji, ale wzbogaconej o kwartet smyczkowy, gdyż brzmi to przepięknie, a w końcu za drugim razem wysłuchacie Państwo tego, co już znacie i na pewno się wtedy jeszcze bardziej będzie podobało. Etiuda numer 5. Thank you. No cudne, cudne to. Nie wiem, czy uda nam się wysłuchać dzisiaj tej samej, tego samego utworu w nieco innym aranżu, a jeśli nie, to obiecuję, że niebawem wrócimy do tego. Natomiast, co ja chciałem... Aha, teraz Broadchurch. Broadchurch, The Final Chapter w końcu nabyłem. Olafur Arnalds, fantastyczna muzyka. Znowu śpiewa tu pani Arnordan. I, no i tą pieśnią, bo żeby troszkę głosu ludzkiego było, chciałem się z Państwem podzielić. To utwór Take Me Leave of You. time is two. I look deep into your eyes. Can I take my leave of you? Cudnie też śpiewa ta pani. Lubię ten serial. No i teraz płytka znowu Deutsche Grammophon, tym razem 92. No ale płyta fantastyczna, mianowicie Merson String Quartet, amerykański kwartet smyczkowy z Mścisławem Rostropowiczem. Płyta nagrana w 90 roku. No i zawiera Schuberta, pora na klasykę, gdyż było Jazzik mamy już chyba z głowy. Troszkę była minimalu. To pora na klasykę. Posłuchamy sobie kwintetu smyczkowego C-dur opus 163. Allegretta. Proszę posłuchać sobie pana Mścisława, jak to wszystko pięknie brzmi. Schubert. Thank you. No, panie Marcinie, będę bronił tego, żeby nowych płyt jak na mnie było wyjątkowo dużo, że nie wspomnę gościa pierwszej godziny, ale też Deutsche Gramofonowa i Gozę, chociaż dla mnie to nie jest żadne kryterium, no ale cieszę się, że to coś, co się podobało. Żegnam się z państwem. W przyszłym tygodniu istnieje taka szansa, że się usłyszymy wtedy w komplecie i będzie to czarna muzyka. Też mnóstwo będzie płyt, może z mojej strony nie za bardzo nowych, ale za to fantastycznych. żeby tak zapętlić to wszystko, to lekutko jazzowo While My Lady Sleeps zaśpiewa dla Państwa Chet Baker. Dobranoc. What can they mean when I'm yearning for kisses? Never tasted. The night may hold a million dreams, but when just a lonely lover, she will hurry on with a sigh till the dawn, while a willow tree weeps and my starlight and moonlight and amorous melody wasted. What can they mean when I'm yearning for kisses? Never tasted. The night may hold a million dreams, but when her eyes discover just a lonely lover, she will hurry on with a sigh till the dawn, while a willow tree weeps. Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad, tajny agent, w przykładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Blusz we wszystkich rolach męskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska, muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek 9. Wszelka idealizacja zubóża życie. Upiększać je, to znaczy odbierać mu jego złożoność. To znaczy niszczyć je. Pozostaw to moralistom, mój drogi. Historię tworzą ludzie, ale nie tworzą jej w swoich głowach. I te, które się rodzą w ich świadomości, grają znikomą rolę w biegu wydarzeń. Historia jest zdominowana i zdeterminowana przez narzędzia i produkcję, przez siłę warunków ekonomicznych. Kapitalizm zrodził socjalizm, a prawa stworzone przez kapitalizm dla ochrony własności są przyczyną powstania anarchizmu. Nikt nie potrafi przewidzieć, jaką formę może w przyszłości przybrać organizacja społeczeństwa. Po co więc pozwalać sobie na prorocze fantazje? Mogą one w najlepszym razie rzucić światło na umysł proroka. Ale obiektywnej wartości mieć nie mogą. Pozostaw tę zabawę moralistom, mój drogi. Michaelis, apostoł zwolniony warunkowo z więzienia, mówił równym głosem, świszczącym, jak gdyby go tłumiła i uciskała warstwa tłuszczu na piersi mówcy. Pochylił się z lekka do przodu nad krótkimi, a niesłychanie grubymi udami, żeby splunąć w palenisko kominka. Ach, tak, miałem czas przemyśleć sobie trochę różne sprawy. Dodał bez nacisku. Społeczeństwo nie pożałowało mi czasu na medytację. Po drugiej stronie kominka, w fotelu wyściełanym końskim włosiem, gdzie miała zazwyczaj przywilej siadywać matka pani Verloc, Karl Jund zachichotał ponuro, wykrzywiając bezzębne usta w czarny grymas. Ten terrorysta, jak sam siebie nazywał, był stary i łysy, a u dołu twarzy zwisał mu wąski, śnieżnobiały kosmyk koziej bródki. W jego przygasłych oczach żył nadal niezwykły wyraz podstępnej złośliwości. Zawsze marzyłem, powiedział z groźnym patosem, o zespole ludzi bezwzględnie zdecydowanych odrzucić wszelkie skrupuły przy wyborze środków, ludzi dostatecznie silnych, by nazwać się szczerze niszczycielami i wolnych od skazy tego zrezygnowanego pesymizmu, od którego gnije świat. Żadnej litości dla czegokolwiek na ziemi, w tym i dla siebie samych. I śmierć zaprzęgnięta na dobre w służbę ludzkości. Oto, co byłbym chciał widzieć. Jego mała, łysa głowa drgała, nadając komiczną wibrację białemu kosmykowi koziej bródki. Pan Verloc, usadowiony w rogu kanapy w drugim końcu pokoju, wydał dwa głośne pomruki aprobaty. A nigdy nie mogłem zebrać razem nawet trzech takich ludzi. Tyle o twoim zgniłym pesymizmie, warknął na Michaelisa, który raptownie wsunął stopy pod krzesło na znak krańcowego oburzenia. Na wprost kominka siedział towarzysz Ossipon, eks-student medycyny, główny autor ulotek PP, który wyciągnąwszy przed siebie krzepkie nogi, nadstawiał zdarte podeszwy butów ku żarowi bijącemu z paleniska. Czupryna żółtawych, kędzierzawych włosów piętrzyła się nad czerwoną, piegowatą twarzą o spłaszczonym nosie i wydatnych ustach, grubo ciosanych na modłę murzyńską. Oczy o kształcie migdałów patrzyły chytrze, a leniwie z ponad wysokich kości policzkowych. Podniósł do ust papierosa w długiej, drewnianej cygarniczce, wydmuchując kłęby dymu wprost ku sufitowi. Michaelis wykładał dalej swoją ideę. Mówił sam do siebie, obojętny na sympatię czy wrogość słuchaczy, obojętny wręcz na ich obecność, zgodnie z nabytym nawykiem pełnego nadziei myślenia na głos w pustce czterech bielonych ścian celi, w grobowej ciszy ślepego, ceglanego gmaszyska nad rzeką, złowrogiego i brzydkiego niby olbrzymia kostnica dla społecznych tupielców. Do dyskusji się nie nadawał nie dlatego, by cudze argumenty mogły zachwiać jego wiarą, ale dlatego, że sam fakt słyszenia innego głosu peszył go dotkliwie, mieszając od razu myśli. Te myśli, których przez tyle lat, samotności bardziej jałowej niż bezwodna pustynia, żaden żywy głos nigdy nie zwalczał, nie komentował, ani nie potwierdzał. Szorstki śmiech towarzysza Ossipona raptownie przerwał tyrady. Apostołowi zaplątał się nagle język, a spojrzenie jego łagodnie egzaltowanych oczu stało się niepewne i zakłopotane. Przymknął je powoli na moment, jakby chciał zebrać rozproszone myśli. Zapadło milczenie, ale dwa płomyki gazowe nad stołem